Раздзел другі. Што знайшла Люсі? «Добры вечар», – павіталася Люсі. Але Фаун не адказаў адразу, бо быў моцна заняты падбіраннем пакетаў. Скончыўшы, ён зрабіў перад Люсі невялікі паклон. «Добрага вечару», – сказаў Фаун. «Даруйце, я не хачу быць занадта дапытлівым, але ці слушна я разумею, што вы дачка Евы?» «Мяне завуць Люсі», – адказала яна, не зусім разумеючы, што ён мае на ўвазе. «Так, але даруйце, ці вы тая, каго называюць дзяўчынка?» – запытаўся Фаун. «Зразумела, дзяўчынка», – сказала тая. «Вы хочаце сказаць, што вы чалавек?» «Вядома ж, я чалавек», – крыху збянтэжылася Люсі. «Безумоўна, безумоўна», – прамовіў Фаун. «Як недарэчна з майго боку, але я ніколі не бачыў сына Адама ці дачку Евы да сённяшняга дня. Я ў захапленні. Гэта значыць…» І тут ён змоўк, быццам збіраўся сказаць нешта, чаго не варта было казаць, але ў час спыніўся. У захапленні», – паўтарыў ён. «Дазвольце рэкамендавацца. Маё імя Тумнус». «Вельмі прыемна пазнаёміцца, спадар Тумнус», – сказала Люсі. «Ці магу я пацікавіцца, о Люсі, дачка Евы», – прамовіў Тумнус. «Як вы трапілі ў Нарнію?» «Нарнія? Што гэта?» – запытала Люсі. «Гэтая краіна завецца Нарнія», – адказаў Фаун. «Мы цяпер знаходзімся ў ёй. Зямля, што ляжыць паміж ліхтарным слупам і вялікім замкам Кэр-Паравель на ўсходнім моры. А вы прыйшлі з дзікіх заходніх лясоў?» «Я прыйшла з гардэроба ў пустым пакоі», – вымавіла Люсі. «Ах!» – мовіў Тумнус сумным голасам. «Калі б я толькі больш старанна вывучаў геаграфію, калі быў маленькім Фаунам, то ведаў бы пра гэтыя краіны. Зараз ужо запозна для вучобы». «Але гэта зусім не краіны», – ледзь утрымалася ад смеху Люсі. «Гэта блізка, здаецца, я не ўпэўненая, там зараз лета». «А ў нас зіма», – адказаў Тумнус. «Бясконцая нарнійская зіма. І мы абодва змерзнем, калі працягнем размаўляць тут пад снегам. Скажыце, о дачка Евы з далёкай краіны пус тым пакоі, дзе вечнае лета валадарыць у найяснейшым горадзе гардэроб, ці не пагодзіцеся вы зайсці да мяне на кубачак гарбаты?» «Шчыра дзякуй, спадар Тумнус», – сказала Люсі. «Але мне трэба вяртацца дадому». «Я жыву ў двух кроках адсюль», – дадаў Фаун. «У мяне ёсць камін, і тосты, і сардзіны, і пірог». «Дзякуй за ласку», – згадзілася Люсі. «Але мне нельга затрымлівацца надоўга». «Калі вы возьмеце мяне за руку, дачка Евы», – сказаў спадар Тумнус, – «я змагу трымаць парасон над намі абодвума. Нам вось сюды. Хадзімце». І Люсі пашпацыравала па лесе з гэтым дзіўным стварэннем, узяўшы яго пад руку, быццам бы яны былі знаёмыя ўсё жыццё. Неўзабаве зямля пад нагамі стала няроўнай. Навокал з'явіліся вялікія камяні, і дарога пайшла ўверх, уніз, праз пагоркі. Калі яны спусціліся ў невялічкую даліну, спадар Тумнус нечакана павярнуў да незвычайнай вялікай скалы, нібыта збіраючыся прайсці проста праз яе. Але ў апошні момант Люсі ўбачыла, што Фаун крочыць да ўваходу ў пячору. Зайшоўшы за ім, дзяўчынка заплюшчыла вочы. Настолькі яскравым быў агонь у каміне. Спадар Тумнус нахіліўся, ладнымі маленькімі абцужкамі узяў адтуль палаючую галавешку і запаліў лямпу. «Цяпер ужо хутка», – сказаў ён, – ставячы чайнік на агонь. Люсі падумала, што яшчэ ніколі не была ў настолькі утульным пакойчыку. Гэта была невялічкая чыстенькая пячора з чырванаватага каменю. Тут ляжаў дыван і стаялі два крэселкі. «Адно для мяне, а другое для сябра», – патлумачыў спадар Тумнус. «А таксама былі стол, камода, камінная палічка, над ёй партрэт пажылога фаўна з сівой барадой. Бліжэй да кута былі дзверы. Люсі разважыла, што яны мусяць весці ў спальню спадара Тумнуса, а на адной са сцен вісела кніжная паліца. Пакуль спадар Тумнус рыхтаваў усё да гарбаты, у Люсі быў час прагледзець вокладкі і прачытаць назвы, напрыклад, «Жыццё і пасланні Селена», «Німфы і іх звычаі», «Людзі, манахі і падлоўчыя», вывучэнне папулярных паданняў, а таксама «Ці з'яўляецца чалавек міфам?» «Частуйся, дачка Евы», – сказаў Фаун. «Які гэта быў пачастунак! І яйкі ў смятку, па адным на кожнага, і сардзіны, запечаныя на хлебе, і тосты са сметанковым маслам, і тосты з мёдам, і пірог з цукровай палівай. А калі Люсі стамілася есці, спадар Тумнус пачаў казаць». Ён ведаў цудоўныя гісторыі пра жыццё ў лесе. Фаун распавядаў пра танцы апоўначы, калі німфы, што насяляюць калодзежы, і дрыяды, што жывуць у дрэвах, выходзяць танчыць з фаунамі. Пра доўгія паляванні за белым, нібы малако аленем, які выконвае любое жаданне таго, хто зловіць яго. Пра балі і пошукі падземных скарбаў з дзікімі рудымі гномамі у глыбінях зямлі, і пра лета, калі лясы былі зялёнымі, і стары Селен на асле прыязджаў наведаць іх, а часамі сам Бахус, і тады скрыніц замест вады біла віно, і ўвесь лес тыднямі святкаваў і весяліўся. «Але цяпер у нас заўжды зіма», — дадаў ён змрочна. Каб узбадзёрыцца, ён дастаў з камоды футляр, а з яго маленькую, дзіўнага выгляду, нібы саламяную жалейку, і пачаў граць на ёй. Ад гэтай мелодыі Люсі захацелася плакаць і смяяцца, танчыць і спаць адначасова. Мусіць, прайшлі гадзіны, перш чым яна схамянулася і сказала: «Спадар Тумнус, мне шкада перапыняць вас, і мне вельмі падабаецца мелодыя, але сапраўды трэба ісці дадому. Я збіралася застацца толькі на некалькі хвілін». «Зараз гэта ўжо бессэнсоўна», — адказаў Фаун, паклаў сваю флейту і са скрухай пахітаў галавой. «Бессэнсоўна?» — перапытала Люсі, падскочыўшы ад жаху. «Што гэта значыць? Мне трэба ісці дадому. Астатнія, пэўна, ўжо хвалююцца». І ў той жа момант усклікнула: «Спадар Тумнус, што з вамі?» Бо карыя вочы фаўна напоўніліся слязьмі, якія проста пацяклі па шчоках, а хутка закапалі з кончыка носа, так што неўзабаве ён закрыў твар рукамі і расплакаўся. «Спадар Тумнус, шаноўны спадар Тумнус», — у роспачы паўтарала Люсі, — «не трэба, спыніцеся. Што з вамі? Вы захварэлі? Даражэнькі спадар Тумнус, скажыце, што здарылася?» Але фаун працягваў румзаць так, быццам яго сэрца разрывалася. І нават калі Люсі падышла і абняла яго і працягнула яму сваю насоўку, ён не спыніўся. Ён проста ўзяў хустачку і выціраў ёю слёзы, а калі тая рабілася занадта вільготная, выціскаў яе абедзвюма рукамі, так што неўзабаве Люсі стаяла ў невялічкай лужыне. «Спадар Тумнус!» – пракрычала Люсі ў яго вуха, трасучы фаўна. «Спыніцеся! Хопіць! Вам не сорамна! Такі вялікі, аплачаце! Што здарылася?» «Ох, ох, ох!» – усклипаў спадар Тумнус. «Я плачу, бо я вельмі кепскі фаун!» «А мне не здаецца, што вы кепскі», – запярэчыла Люсі. «Мяркую, вы вельмі добры фаун. Вы найпрыемнейшы фаун з усіх, каго я сустракала». «Ох, ох, ты б так не казала, калі б ведала», – адказваў спадар Тумнус паміж усхліпамі. «Не, я кепскі. Думаю, я найгоршы фаун з усіх, што нараджаліся на свет». «Але што вы такое зрабілі?» – запытала Люся. «Мой стары бацька», – сказаў Тумнус. «Гэта яго партрэт над камінам. Ён ніколі б не пайшоў на такое. Не пайшоў на што? Перапытала Люся. На тое, на што пайшоў я, адказаў Фаун. Зрабіцца служкам белай вядзьмаркі. Вось хто я. Я на службе ў белай вядзьмаркі. Белая вядзьмарка? Хто гэта? Тая, хто трымае ўсю нарнію пад пятой. Менавіта з-за белай вядзьмаркі у нас заўсёды зіма. Заўсёды зіма, а раство ніколі не надыходзіць. Уяві сабе. Жахліва, усклікнула Люсі. Але вам яна за што плаціць? А гэта самае горшае, адказаў спадар Тумнус. Я выкрадаю дзяцей. Вось што я раблю для яе. Паглядзі на мяне, дачка Евы. Ці ты паверыла б, што такі Фаун, як я, можа сустрэць у лесе нявіннае дзіця, якое не зрабіла яму нічога благога, прыкінуцца ягоным сябрам, запрасіць у сваю пячору, каб прысыпіць жалейкай і пасля перадаць у рукі белай вядзьмаркі? Не, сказала Люсі, я ўпэўненая, што вы б ніколі не зрабілі нічога падобнага. Але я зрабіў, сказаў Фаун. Гэта кепска, сказала Люсі павольна, бо яна не хацела хлусіць, але таксама не хацела быць надта жорсткай з ім. Вельмі кепска. Але я бачу, як вы раскайваецеся, і таму ўпэўненая, што вы больш ніколі такога не зробіце. Ці ты не разумееш, дачка Евы, усклікнуў Фаун. Я раблю гэта зараз, у гэтую самую хвіліну. Што? Збялела Люсі. Ты ёсць гэтае дзіця, патлумачыў Тумнус. Белая вядзьмарка загадала мне, каб я злавіў і перадаў ёй сына Адама ці дачку Евы, калі сустрэну іх у лесе. Ты першае дзіця, якое я пабачыў, і вось я прыкінуўся тваім сябрам, запрасіў на гарбату і чакаў, пакуль ты заснеш, каб пайсці і паведаміць вядзьмарцы. Але ж вы не пойдзеце, спадар Тумнус, усклікнула Люсі. Калі ласка, не рабіце гэтага, прашу вас. А калі я не пайду, адказаў ён і зноў пачаў плакаць, яна абавязкова даведаецца пра гэта. І тады яна загадае адрэзаць мне хвост і адпілаваць рожкі і вырваць бараду. А пасля узмахне сваёй палачкай і мае акуратныя маленькія капытцы ператворацца ў агромністыя грубыя капыты, як у абознага каня. А калі яна асабліва раз'юшыцца, то ператворыць мяне ў камень, і я буду стаяць статуі Фауна у жахлівым вядзьмарчыным замку, пакуль усе чатыры троны у Кэр-Паравелі не запоўняцца. А хто ведае, калі гэта яшчэ здарыцца і ці здарыцца ўвогуле? Мне вельмі шкада, спадар Тумнус, уставіла Люсі. Але калі ласка, адпусціце мяне дадому. Вядома, адпушчу, адказаў Фаун. Цяпер я мушу гэта зрабіць. Я не ведаў, хто такія людзі да таго, як сустрэў цябе. Цяпер, калі я пазнаёміўся з табой, я не магу выдаць цябе вядзьмарцы. Але нам трэба хутчэй сыходзіць. Я правяду цябе да ліхтара. Спадзяюся, адтуль ты здолееш знайсці дарогу у пус ты пакой і гар дароб. Думаю, знайду, сказала Люсі. Трэба ісці як мага цішэй, прашаптаў спадар Тумнус. Лес поўны яе шпегаў, нават некаторыя дрэвы на яе баку. Яны падняліся, пакінуўшы стол непрыбраным, і зноў спадар Тумнус падняў свой парасон, і Люсі зноў узяла яго пад руку, і яны зноў пайшлі, і снег падаў на іх. Вяртанне з пячоры не было падобнае да дарогі туды. Цяпер яны цішком ішлі так хутка, як маглі, не прамаўляючы ні слова, а спадар Тумнус выбіраў найцямнейшыя месцы. Люсі адчула палёгку, калі яны апынуліся пад ліхтаром. «Ты знойдзеш шлях дадому, дачка Евы?» – запытаў Тумнус. Люсі прыгледзелася і далёка праз дрэвы заўважыла водбліск святла. «Так», – адказала яна, – «я бачу дзверцы шафы». «Тады паспяшайся дадому», – сказаў Фаун. «І ці даруеш ты мне калі-небудзь тое, што я збіраўся зрабіць? Канешне, дарую, адказала Люсі, сардэчна паціскаючы яго рукі. І спадзяюся, што ў вас не будзе непрыемнасцяў з-за мяне. Бывай, дачка Евы, сказаў ён. Ці магу я пакінуць сабе тваю насоўку? Зразумела, адказала Люсі і пабегла да святла так хутка, як магла. Праз некі час дзяўчынка адчула, што замест цвёрдых галінак яна рассоўвае футры, а замест рыпучага снегу пад нагамі апынулася драўляная падлога, і вось Люсі выскачыла з гардэроба ў той самы пусты пакой, з якога пачалася яе прыгода. Люсі зачыніла за сабой дзверцы і стала азірацца, пераводзячы дыханне. Усё яшчэ ішоў дождж, і яна пачула галасы іншых у калідоры. «Я тут!» – выгукнула яна. «Я тут! Я вярнулася! Усё добра!»